ښه وردا بال د ژنیوا د مایدې څکه بال د ژنیوا د مایدې نه باد دا رژیم د کابل اسکار یا سمنصب مجاهدینو ته را تسلیمېدل که نه راتلل که نه راتلل به داسې پردم پردم راتلل اما داسې جمعوري سې یا کومه پوسته په اتفاق راغلې یا کوم ټولی راغلی داسې تر اوسه مو ته راتګه پورې نه وه پېښه خو دا اوس شپو کې چې دغه پوستې و کنډک سره کتلي دي دوکې به انشاءالله سې ډېر راغلي دي اسکر دا اسکر چې راتلل دوی به له سلا سره راتلل که خلې سلام ډېر به له سلا سره راتلل په د ژنیوا مایده چې د مجاهدینو په عزم باندې څه تاثیر کړی ده که نه نه نه عزمونه یې لاخته وي سوي دي او ضعیفه سوي نه دي او دا وایي چې دا موږ ته پریب راکړي که وروسته یې هم پریب راکړي که ژنیوا ته هم پریب راکړي څو موږ ته خپل اسلام او خپل ایمان اجازه نه ده کړې موږ تر هغه پورې صلاح په مځکه کېنم او نه به خپل عزم کې تغییر راوړو او رژیم د کابل صاحب منصب او هغه خو به یې څه تاثیر خو به یې په هغو هم کړی وي په دې پوهېدل چې ولسان خو وځي په هغو باندې تاثیرات ډېر لیدلي دي بیخي دومره په تشویشاتو کې دي چې اوس د موږ ژوند به اخر څه شی دا شوروي هم راچه وځي او کوم ګډ حکومت هم جوړ نه شي اخر به پای یا د موږ مرګ وي او یا به وتل افغانستان وي شوروي خواته نور چاره نه لري دا نرخ و نوا څنګه وه په غزني ولایت کې نرخ و نوا اوبه یوه اندازه کمې وې دا دوه درې کاله په یوه واسطه کمې شوې خو بیا هم لکه څرنګه چې نرخونه اکثره جوی کې جګ دي غزني ولایت کې ښه وه وړه به من په څو وه وړه دوه نیم سوه روپۍ پیدا کېده من اوس اوس او په وخته څو وه دی وخت دوه سوه دېرش دوه سوه څلوېښت مخکې له انقلاب نه څو وه مخکې له انقلابه خو بېخي ارزانه وه پنځوس من من او غنم دا شان وریژې چای بوره د دو هغه څنګه وه بیه او قیمت یې چای به کیلو له دوه سوه ونیسه تر څلورو سوه بوره کیلو په سل سلولس روپۍ او غوښه یې ور ډېره ګرانه شوه اوس هم د غوښې نخ ډېر جګ دی که د پسه ده که د غوایي ده مال بار ډېر ګران دی قیمتي ده قیمتي ده د مالو دا په خپله ولایت غزني کې ده که په نورو ولسوالیو کې هم دا قیمتي ولسوالیو کې هم ډېره ده دا مال بالعموم ډېر جګ دی چون مجاهدین مالونه ډېر سره مصرفوي په هره هفته کې دوه غوایي درې غوایي تنها د موږ د مجاهدینو نه بس کېږي از اوتیاز دا اجدا نور مجایدیم سی وقت دا د اکمالات خوراکه مواد بلو کابل نراتله و که لنور و ولایت اوز کورده راتله لا اطراف با ولایت غزنی نه ولایت غزنی تا با خپل مجایدین و تا خود امال باب لا اطراف و راتله خپل و راوسته او غلب هم دارتا کلا پا خپل منس که کلا لغزنی و دا جو چا براکله غزنی تا اونو امکان داریس لنور و ولایت و براتله غزنی خپل بازار بازار کې او کښت او زراعت څنګه وه په ولایت غزنی کې کښت او زراعت خو فضل د خدای ښه دی مجاهدینو ګزاره په کې وي خو بیا هم اکثره وخت چې قواوې راشي دا سوي کښتونه ټول یو مخ تر پښو سره وکایي او بعضې په وخت درمندانو کې تیارې وسوځي او بعضې په واسطه توپو وسوځي چون موږ منطقه له دوه کیلومترې د غزنی پرتا ده آخره نقطه اتلس کیلومتری د غزنی ته رسیږي دا په شمال او په جنوب ورته پرته ده پنځوس په پنځوس کیلومتره کې موږ خپله منطقه د طرف د غرب د غزنی ته واقع ده نو داسې شپه نه ایسې دوی توپونه به اتومات نه راکړه دا اوبه سو دا نور توپونه هغسې کوم ځای کې یا تیارې بمبار وکړي یا توپونه راسي په دې وخت درمندانو کې اکثره درمندان راوسوځي اکثره تر غله مخه له ټانګو فیصله سي نو دغه د خوراکي موادو کمبود چې رالی د دې سبب خالصه دا شی دی چې په وخت و زمان سره کښت و زراعت نه کېږي قواوې زیاتې خوري و د کارملیانو د شورویانو فشار به زیات نو له دې سبا به دا نخ جګ وختی دی غلې ډېر خلکو به څه کرل غزنی کې خو ډېر غنم کرل کېږي خو بیا سې اوبه یې وربسې جوار دا شی هم کرل کېږي دا هوا حیوانات څنګه دي خلک مالداري چې لري که نه مالداري خو خلک کوي خو بیا اکثره وخت بمبارونه چې هغه په غره کې ورپیسلا کي اکثره په ګمبتو کې ورپیسلا کي غله ډاره مالداري هم نه شي کولی شوروي بسته بسته ټانګانو موټر ورته پورته کړي مخکې له دې کودتا د ثور څخه خلکو مالداري څنګه وه درلوده هغه وخت کښې ډېره درلوده هغه وخت کښې مالداري د خلکو ښه پریمانه وه مالونه وه ارزاني وه اوس خو چاوس هم نه ورته رسېږي پهمدې اساس باندې خلکو څنګه دي مهاجر شوي زیات دي که نه د کورونه یې د موږ خپلې منطقې نه دي مهاجر شوي د ولسوالۍ د جغتو د ولسوالۍ د جغتو د امیریت خوګانو به ټول لس کوره مهاجر نه یې راغلي دلته او د نورو ولسوالیو عموما د غزني په سطحه باندې مهاجر بیخي کم دي ټول په خپلو ژویو په خپلو ډېر په خپلو ژویو بلته په افغانستان کښې هجرت سره کړی دی د یوې منطقې کلي دی بلې منطقې کښې اړولي د هغې منطقې کلي په بله منطقه کښې اړولي او فشارونه چې دي په هغه منطقو باندې هغه یې تخلیه کړي دي کلي دی بله منطقه کښې اړولي د موږ خپل کلي څلور پنځه کلي ځای غزني شاوخوا ته تر فشار لاندې وه دا ټول راغله پورته سرته واړوه نو په همدغه اساس باندې چې زراعت هم نه کېږي او مالداري هم نشته ده یګانه علت یې همدا ده همدا یګانه علت دی چې څوک مالداري ته خلاص نه دي فصل یې پاته و کښت یې پاته کروندې یې پاته د شپې اوبه نه شي لګولی څوک د ورځ یې نه شي لګولی سم په خپل وخت دا ولسان ولې بمبار کېږي و بس مازې سیاسره وګوري هم ولې هغه بله ورځ سیاسر یې شوتله خپل مال ته را شکولی ویستلې وه دلته یې ښه غټه ور ماته کړې عبوري حکومت په مورد کښې به خلکو څه نظر ورکوو څه وایي او دا خپل نظر څه ده خلک د افغانستان چې اوله ورځ یې جهاد شروع کړی دی دا په اساس د عقیدې او د اسلام شروع کړی دی نو د افغانستان خلک اوس یې شهیدان ډېر ورکړي دي تکلیفونه یې ډېر لیدلي دي او ډارېدلي هم دي چې بیا مو څوک خطا نه کړي خو نو چې داسې یو حکومت چې هغه قانون د اسلام او شریعت محمدي مذهب د حنیفي دا ټوله تطبیق کړي که هر څوک دي افغانستان خلک ورته خوشحاله دي په دې مورد کښې خلکو څه وایي چې دا حکومت د عبوري به افغانستان ته منځ ته راستي که نه خلک خو ټوله شمبره و دي وو رهبرانو ته دي د تنظیمو که دا موافقه وکړي او یو حکومت چې هغه مکمل شریعت مکمل اسلام او مکمل وحدت افغانستان راویستی سي د افغانستان خلک ورته خوشحاله دي له هغه ماسې وه چې صاف مسلمان او صاف اسلام په افغانستان کښې پیاده نه سي د افغانستان خلک وډارېده بیا به سلا په مځکه کښې نه دي داسې چې اوازه ده دغه سیاسي قدرت به وایي بیا ظاهرشاه ته لاسته راسي په دې مورد کښې تاسې تا نظر او د بعضې نورو خلکو نظر څه ده خو ما مخکې عرض وکړئ چې دا موږ نه وایو چې یا د ظاهرشاه یې یا د هغه یې یا د هغه یې خو په شرط دي چې د افغانستان وحدت پر راسي او هغه سړی متشري شریعت اسلام مذهب په افغانستان کښې پیاده کړي هغه د ټول د افغانستان د خلکو او د ما خپله هم خوښ ده